اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے اے خدا کے لاڈلے اے خدا کے لاڈلے ثانی تمہارا کون ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد یوں تو ماؤں نے جنے ہیں حسن کے پیکر کئی یوں تو ماؤں نے جنے ہیں حسن کے پیکر کئی آمینہ کے لال پر آمینہ کے لال پر تجھ سا دلارا کون ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد حشر میں معلوم ہوگی تیری قدر و منزلت حشر میں معلوم ہوگی تیری قدر و منزلت جب کہیں گے انبیاء جب کہیں گے انبیاء تجھ بن سہارا کون ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اللہ تیرا مدحا خواں تو خود رحمان ہے اللہ اللہ تیرا مدحا خواں تو خود رحمان ہے نعت تیری پڑھ سکے نعت تیری پڑھ سکے شاہد بیچارا کون ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد یوں تو ماؤں نے جنے ہیں حسن کے پیکر کئی یوں تو ماؤں نے جنے ہیں حسن کے پیکر کئی آمینہ کے لال پر آمینہ کے لال پر تجھ سا دلارا کون ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد حشر میں معلوم ہوگی تیری قدر و منزلت حشر میں معلوم ہوگی تیری قدر و منزلت جب کہیں گے انبیاء جب کہیں گے انبیاء تجھ بن سہارا کون ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد.